Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Merhabalar. Bugünkü ekonomi politikte neyi ele alıyoruz? Öncelikle Gümrük Birliği ile ilgili 30. yılında ona konuşalım. Bir de Avrupa Birliği Mercosur ile bir anlaşma imzaladı, serbest ticaret anlaşması. Bunu konuşalım. Ama ondan önce geçen hafta Ankara'da benim de konuşmacı olarak katıldığım bir anma toplantısı oldu. Anma toplantısı Hasan Ersel üzerineydi. Hasan Ersel ve Açık Radyo dinleyicileri çok iyi bilirler. Hem kuruculardan hem Ömer Madra'nın Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden çok eski bir arkadaşı ve sınıf arkadaşıdır. Hem de mesai arkadaşı. Benim de hocam ve Açık Radyo'yla ilişkimin kurulmasını sağlayan kişi odur. O önerdi. Bunları radyoda da anlat filan. Böyle başlayan bir ilişki oldu. Panele Ülkeler Birliği düzenledi. Evet, Açık Radyo'da hem düzenli ekonomi ile ilgili program yaptı, hem de onun dışında klasik müziğe ve bambaşka konulara da açılan çok büyük bir çeşit zenginliğine sahip çok değerli bir arkadaşımızdı, rahmetli. Evet, çok katmanlı bir kişiliği vardı. Yani ekonomi ana omurgasını oluşturmasına karşın beraberinde klasik müzik, dünya, yani çok iyi bir entelektüeldi. Havacılıkla ilgili şeyleri çok iyi takip ederdi. Her konuyu konuşabildiğimiz bir kişiydi. Bu anlamda renkli bir kişiliği vardı. Aynı zamanda hem akademiyada önemli görevlerde bulundu, hem uygulamada, yani özellikle kamu, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda hoca çok önemli işleveri oldu. Aynı zamanda da özel sektörle tamamladı ama akademiyadan hiçbir zaman kopmadı. Sizin de tanıdığınız isimler, kürsüden Nuri Yıldırım, Ercan Uygur, Şevket Pamuk ve İnsan Tunalı konuşmacılardandı. Onlar zaten hem akademiden beri beraber oldukları arkadaşları. Ben de konuşmacılardan biriydim. Ülkeler Birliği ve Siyasal'dan öğrencisi Selim Soydemir de yönetti. Tabii yani Hasan Hoca'nın faaliyetleri içerisinde sayılırken, konuşurken çok meziyetlerinden, yazdıklarından bahsettik. İşte Açık Radyo'da önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Uzun yıllar Açık Radyo'yu da hem ekonomi hem de klasik müzik alanında hem de görüşleriyle katkıda bulundu. Bu anma toplantısına birazcık değinmek istedim. Onu da saygıyla her zaman anıyoruz. Hem Açık Radyo'da hem de akademide hem de tüm entelektüel hayat içerisinde. Evet, Hasan'a bir günaydın daha diyelim. Diyelim. Hasan Ersel'le aslında bugünkü ana konumuz olan Gümrük Birliği, ben panelde değinmeyi de unutmuşum aslında. 2007 yılında birlikte bir Gümrük Birliği'nin Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri isimli bir minik kitapçık hazırladık. İçinde makalelerin yer aldığı, hazırlayıcı biz ikimiz olduk. Dolayısıyla 2007 yılında bugün değineceğimiz konuya Hasan Ersel'le ilgili ortak bir yayına hazırladığımız bir çalışmamız var. Bundan başlayarak Gümrük Birliği hususuna giriş yapalım. Biliyorsunuz Türkiye 1995 Mart'ında Avrupa Birliği ile bir Gümrük Birliği anlaşması yaptı. Bu da 1996 başından itibaren yürürlüğe girdi. Şimdi 30 yıldır devam eden bir Gümrük Birliği anlaşmamız var. Normal şartlarda bu tür anlaşmaların 15 yılda falan bir güncellenmesi gerekiyor. 10-15 yıl, duruma göre daha erken. O dönemde de ilk anlaşma imzalandığında anlaşmanın hataları başlangıçta vardı. Bunların üzerinde pek durulmadı. Nasıl olsa yakında Avrupa Birliği'ne üye oluruz. Tam üyelik görüşmeleri başladığında bu sorunlar Halledilir Tabii gözüyle. kutlamalar yapılmıştı, öyle değil mi? Ben Tabii canım, hatırlıyorum, çocuktum şenlikler ama oldu ben hatırlıyorum Gayet yani. tabii, Böyle evet. balonlar Şey malonlar düşünmüştüm. uçuyor. Avrupa Birliği'ne girilmiş gibi bir intiba yaratılmıştı. Tabii. Yani dolayısıyla o dönemde bu başlangıç hataları, başlangıçtaki anlaşmanın, biraz hatırlıyorum ben onları yakından takip etmiştim. Bir an evvel bu anlaşma çıksın diye böyle Gümrük Birliği anlaşmasının detaylarında bir takım sorunlar vardı. Zaten Gümrük Birliği pek çok alanı da kapsamıyor. Şimdi dolayısıyla başlangıçtan gelen hatalar var. Bir daha hayat değişiyor. Bu yükümlülükler, karşılıklı yükümlülükler, dünya değişiyor. Pek çok şey zaten Türkiye'nin aleyhine işlemeye başladı. Dolayısıyla bu hem Türkiye'deki yani Türkiye'nin lehine işleyen hususlar da oldu. Bir anda işte Türkiye'ye sermaye akışı gerçekleşti. Yani o da tam o 10 yılın içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o 2002 sonrasına da denk geldi. Büyük bir patlama oldu. Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek diye ciddi bir yabancı sermaye geldi. Ama mesela yani zaten başlangıçtan itibaren kapsama tarım alanları, işlenmiş tarım ürünleri dışında hizmet sektörü, kamu alımları gibi alanları kapsamıyordu. Onlar bilahare gündeme gelecek hususlardı. Nihayetinde kısa bir süre sonra 2010'da filan dendi ki ya burada bizim aleyhimize sorunlar var, bu pürüzleri giderelim. İşte bu 2014'te Avrupa Birliği dedi ki Dünya Bankası'ndan bir rapor isteyelim, biz neleri düzeltiriz filan diye. Böyle bir rapor geldi. Ve daha sonra sayısı artık hatırlanmayacak derecede onlarca, yüzleri geçen görüşmeler yapıldığını şey yapıyorum. İşte karşılıklı etki analizleri yayınlandı. Ve ama Türkiye ve dünya da değişiyor. İşte Türkiye yani eksik hukukunu, zayıf hukukunu Avrupa Birliği'ne uyarlama sevdası ile başladığı bu serüvene, demokrasisini, kısıtlı demokrasisini genişletme sevdası ile başladığı bu serüvene ara verdi. 2014'ten sonra Türkiye başka bir havaya büründü ve otokratik bir sürece girdi. Bu otokrasi hukuk sistemini Avrupa'da bağlayıcı kararlar imza, yani Avrupa Konseyi kararlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi iç hukukunda yüksek yargının kararlarına uymamaya başladı. Türkiye demokrasiden uzaklaştı ve aynı zamanda işte bu süreç içerisinde Kıbrıs'ın dahil olması Avrupa Birliği'ne, Yunanistan'da yaşanan kadim sorunlar, Kıbrıs sorunu 50 küsür yıldır devam eden, aynı zamanda buna işte Doğu Akdeniz eklendi. Beraberinde Rusya ile olan ilişkileri Türkiye'nin, Rusya'nın Avrupa Birliği'nin ambargo uygulaması, ambargonun Türkiye üzerinden Rusya lehine delinmesi gibi faktörler bu süreçleri engelledi. Ve biz bir tarihten, 2018'den sonra mıydı unuttum şimdi, artık çalışmalar, görüşmeler sürdürülmemeye başladı. 2021'de tekrar bir başlatılma kararı alındı. Yani 30 yıla yakın geçen süre içerisinde böyle ne denir, antika haline gelmiş bir gümrük birliği anlaşmasına sahibiz. Zaten dediğim gibi tarım ve hizmetler sektörü ve kamu alımlarını Gümrük Birliği kapsamına bu süreç içerisinde alınması konusunda yapılan çalışmalar da söz olmadı. Ayrıca biraz önce sonra bahsedeceğimiz Avrupa Birliği'nin başka alanlarda şey yaptığı, yaptığı serbest ticaret anlaşmaları da Türkiye aleyhine işlemeye başladı. Yani Gümrük Birliği'nin revize edilmesi gerekiyordu, modernize edilmesi gerekiyordu. Bu eskimiş ve başlangıçtan itibaren eksik taraflarının giderilmesi gerekiyordu. Bunlar söz konusu olmadı. Aksine daha da katmerleşti ve nitekim geçtiğimiz haftalarda iş dünyası, dan çok ciddi yükselmeler söz konusu oldu ama onların da yükselmeleri bu kadar olabiliyor. Ve bu da tabii bu meselede Avrupa Birliği'nin Mercosur ile yani Uruguay, Brezilya, Paraguay ve Arjantin'le yaptığı bir 25 yıldır falan süren bir anlaşma çalışma vardı. Bununla ve Hindistan'la bir serbest ticaret anlaşması imzalaması sonucunda Türk iş dünyası bunun da Türkiye'ye olumsuz etkileri olacağından hareketle ki çok net hem eskimiş bir gümrük birliği anlaşması elinizde bulunuyor. Kapsam alanı dar, bu süreç içerisinde Türkiye'nin lehine işlemeyen alanlar çoğaldı ve artı Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkelerin yapması sonucunda Türkiye buradan dezavantajlı konuma ulaşmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin çok ciddi bir şeyi var. Yani bu Avrupa Birliği ile öyküsü 1963'ten beri devam eden bir öykü. Ama bir tek çıpası yani bir bağlantısı doğrusu söylemek gerekirse 2014'ten itibaren yani Türkiye tek adam rejimi diye günlük dilde adlandırdığımız daha sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye adlandırılan otokratik rejime geçtikten itibaren demokrasiyle olan bağlarının kopması, zayıflaması, hukukla olan bağları uluslararası hukukla imza attığı anlaşmalarla ve yargı düzeniyle bağlantısının kopması sonucunda ve dış siyasi ilişkiler sonucunda Avrupa Birliği ile sadece bir gümrük birliği anlaşması var ve bu anlaşmada Türkiye'nin lehine işlemeyen bir anlaşma haline geldi. Günün şartlarına uygun hale getirilmesi için yıllardan beri yani hem iş dünyası başta olmak üzere burada dile getiriliyor ama sonuçta bu anlaşmadan Türkiye'nin kaybedeceği çok şey var. Özellikle de AB'nin işte AB'de kendisine önlemler alıyor. Trump gibi bir faktör var. İşte gidiyor her ikide bir takım gümrük tarifeleriyle oynuyor. Gümrük savaşlarıyla kısıtlamalar getiriyor. Dolayısıyla o da kendi alanının ticari alanının aynı zamanda Çin'inle de rekabet edebilmek açısından kapsam alanını genişletiyor. Mercosur anlaşması ve Hindistan anlaşması da bu çerçevede yapılan serbest ticaret anlaşmaları kapsamında ve büyük bir nüfusu kapsıyor. 700 milyon örneğin Mercosur'la Avrupa Birliği'nin nüfusunun toplamı bu kadar bir tüketiciye geliyor. Hatırladığım kadarıyla dünya gayri safi yurt içi hasıl ama bunların hasılların toplamı da %20 civarında bir büyüklüğe ulaşıyor. Dolayısıyla bu çerçevede de ne oluyor? Yani biraz isterseniz serbest ticaret anlaşmalarının yani eskiyen bir gümrük birliği anlaşmamız var. Yani sadece ondan kaynaklanan muazzam sorunlar var. Bir de Birlik Serbest Ticaret Anlaşması imzalıyor ve bu serbest ticaret anlaşmasından kaynaklanan Türkiye aleyhine durumlar oluyor. Bunlara bakalım biraz isterseniz. Evet, ben bir de şeyi de bir işin ekonomik yanı sıra ekonomik bölümünün yanı sıra bir de siyasi ve hukuki yönüne de bir iki cümleyle değinmek iyi olabilir diye düşündüm. Yani Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti bugün değil mi? Bugün başlıyor yanılmıyorsam 9 Şubat 11 Şubat tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Ankara'yı kapsayan üst düzey bir ziyaret gerçekleştirecek. Onu da belki bu minvalde bir okumakta yarar var. Yani konseyden yapılan açıklamada Biyanet'in haberinde vardı. Ziyaretin kongre tarafından 27 Mayıs 2025'te kabul edilen ve Türkiye'de belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin bildirinin devamı niteliğinde olduğu belirtiliyormuş. Ziyaretinde yani önceki temasların 25'teki Mayıs, Haziran ve Eylül'deki temasların ardından planlanıyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Başkan, belediye başkanı, Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Kongre üyesi Hasan Akgün'le İzmir eski belediye başkanı ve Kongre eski başkan yardımcısı Tunç Soyer'i de ziyaret etmeleri bekleniyor. Böyle de bir şey var. Sonuç alınabiliyor mu? Pek bir şey söylenemez doğrusu. Yani siz dünyanın en büyük metropollerinden birinin başkanını yaka paça gece yarısı evini basarak içeri atıyorsunuz. Bir seneyi aşkın bir süredir de bir seneyi buldu değil mi? Mart'taydı Bir seneyi galiba. bulmak üzere, evet. Bulmak üzere hapiste, belediye başkanları hapiste. Ana muhalefet partisine yükleniyorsunuz. Pek çok işte Demirtaş, Kavala, Atalay davaları gibi davaları uluslararası mahkemelerde ve iç hukuku alt mahkemeler Anayasa Mahkemenizi dinlemiyor. Böyle bir ortamda Avrupa Birliği ile işte bir süreci işletmeye çalışmanız mümkün olmuyor. Yani anayasasını uygulamayan bir ülkeyle Avrupa Birliği ne kadar onların da kendi sorunları çok fazla. Bu Mercosur'la da yani nitelikli çoğunlukla şey yapabildiler, karar aldılar. Daha Avrupa Parlamentosu'nda da onaylanmadı. Ama Türkiye sorunlu bir ülke. Yani işte her anlamda Avrupa Birliği ile devam edemeyen ilişkisi ama bir tek kanalda devam ediyor. O da eskimiş gümrük anlaşması ve o gümrük anlaşmasının yeni doğurdu kaynaklanan sorunlarla boğuşuyor. Çünkü neden önemli? Yani kolay kolay ihmal edilmeyecek bir ilişki var. Nedeni ekonomik olarak yani en büyük ticaret ortağı Türkiye'nin. Yani en büyük ticareti AB ülkeleriyle yapıyoruz biz. Geçen sene 235 milyar 230-35 milyar dolar civarında bir ticaret hacmine sahip. Yani Türkiye burayla teneffüs ediyor yani ve işte orada bir nüfusumuz var. Yıllardır devam eden ilişkiler ağı söz konusu. Dolayısıyla onunla sürdürdüğünüz 30 yıldır sündürdüğünüz diyeyim sürdürdüğünüz ziyade bir anlaşmanın yenilenmesini bile başaramamış durumdasınız. Ve bu sizin aleyhinize çalışıyor. Ve artık daha da aleyhinize çalışmaya başlıyor. Çünkü hem Mercosur Anlaşması, yani mesela Avrupa Birliği'nin yaptığı serbest ticaret anlaşması 40'a yakın filan. Türkiye'nin işte normal şartlarda bu serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkelerle de benzer anlaşmalar yapması lazım. Ama bunlar olmuyor. Gümrük Birliği'ne Türkiye girmiş durumda bir serbest ticaret anlaşması yaptığında o serbest ticaret anlaşması kapsamına giremiyor. Yani Türkiye Mercosur ülkelerine gümrükle mal satabiliyor. Onlar ama bize gümrüksüz girebiliyor. Serbest dezavantaj buradan geliyor. Yani Mercosur ülkeleri Avrupa Birliği'ne gümrüksüz mal satacaklar. Türkiye sanayi ürünleri dışında pek çok alanda rekabet edemiyor. Dolayısıyla gümrükle satıyor Avrupa Birliği'ne pek çok alanda pamuk hariç tarım ürünleri gibi alanlarda. Kamu alımları dediğimiz o kamu ihaleleri konusunda zaten kapsam alanında değil. Hizmetler sektörü kapsam alanında değil. Ama Arjantinli bir firma Türkiye'ye gümrüksüz mal satabiliyor. Bu büyük bir dezavantaj oluşturuyor. Rekabet üstünlüğünü yani Türkiye'nin yani işte orta gelir tuzağı diye nitelendirilen bir yeri var. Büyük bir pazar tüketiyor. Üretim şeyleri, ürettikleri şey teknolojik payı düşük. Ama işte bir üretim hattı var. Otomotiv, televizyon vesaire buzdolabı satıyor. Şunu yapıyor. İşte tekstil kayıyor mesela gibi çok büyük dezavantajlar yaşıyor. Ve bunun sıkıntıları had safhada. Yani Türkiye'nin siyasal anlamda Avrupa Birliği ile olan girdiği ters yanlış ilişkiler, ekonomik olarak da bu gümrük birliğinin sürmesi bir paradoks yaratıyor. Ama gümrük birliğinin avantajlarını da yaşamış bir ülke. Ama oturup bunu değerlendirebilip yani bir yol haritası çizemiyorsunuz. Çünkü hukuktan uzaklaşmışsınız. Dolayısıyla bunlardan uzaklaşmak Avrupa Birliği gelen yatırımları da azaltıyor. Ayrıca mesela Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek diye dünyanın başka bölgelerinden de yatırımcılar, sermaye girişleri söz konusu olmuştu. Bunlar da azaldı. Dolayısıyla büyük bir handikap yaşıyor Türkiye. Yani serbest dolaşım hattı, yani emeğin dolaşımı zaten başından itibaren söz konusu değil. Bu arada tabii dünya hali çok safhalara geldi. Bu gümrük savaşları nedeniyle Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşmalarını kendisini korumak için sonuçlandırıyor, artırıyor. Kendi iç sorunları var. Fransa bu konuda karşı çıkıyor ama büyük bir çoğunlukla 29'a karşı 21 ile geçti ama parlamentoların onayını bekliyor. Dolayısıyla 30 yılda gelinen nokta bu. Sorunlu bir gümrük birliğimiz var. Ama esas sorunumuz bizim yani geçenlerde de Avrupa raportörü gelmişti, Türkiye temsilcisi. Evet. O da bayağı bir bu konuda doğru açıklamalar yaptı. Yani siz demokrasinizden uzaklaştığınız müddetçe bizden de uzaklaşıyorsunuz diyor ez cümle. Siz bizim imza, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına konseye imza atmışsınız. Bundan dolayı imzanızı reddeder pozisyondasınız. Kararları uygulamıyorsunuz. Ve dolayısıyla bugün yaşanan sorunların kaynağında siz varsınız. Yani demokrasiden uzaklaşmanız var. Bu demokrasiden bir anayasanızı bile uygulamıyorsunuz. Değiştirdiğiniz anayasaya bile uygulamıyorsunuz. Hatta ne demiş? Anayasa bir menü değildir. Birini seçip diğerini bırakamazsınız. Yani çifte standart işte şeylerden bahsediyor. Belediye başkanlarının tutuklanmasından, gazetecilerin tutuklanmasından bahsediyor. Ha, şunu söyleyeyim, yani Avrupa Birliği Türkiye'deki demokrasi ne kadar Avrupa'nın Ha umurunda? işte ben de tam onun da altını bir kez daha çizelim diyecektim. Yani o kadar zayıf bir şey yaşadık ki bu süreç içerisinde. Yani Türkiye otokrasiye giderken hızla yolculuk yaparken birliğin ve dünyanın demokratik ülkelerinin demokrasiyle yönetilen ülkelerin Türkiye'ye olan ilişkileri Türkiye'deki iktidarın uygulamalarını yüzeysel bir yaklaşımla eleştirmeleri ve herhangi bir şeyle, çünkü çıkarları göçle ilgiliydi. Suriye göçü vardı, Afgan göçü vardı. Bunlarla ilişkilendirdi, parasaldı ve Türkiye'yi unuttu yani. Öyle bir bakış açısına sahip değil. Tabii Avrupa Birliği de, yani Avrupa Birliği'nin sönümlendiği bir sürece de tanık oluyoruz. Güç kaybettiği, zayıfladığı, denklemde güçsüzleştiği bir dönemi de yaşıyoruz. Dünyada da işte malum bir Trump etkisi var. Avrupa Birliği'nin kendi içinde otokratik ve sağ neonazi faşist partilerin iktidara doğru adım attığı bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir kıskaç içindeyiz. Ukrayna Savaşı, Suriye Savaşı bunun gibi faktörler bütün bu süreçleri etkiliyor. Ama Türkiye hani yani bütün bu şeyler içerisinde gerilemesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Ama Gümrük Birliği yarın, yani şu anda bile maalesef buna da çok yeterince ilgilenilmiyor, o kadar çok sorun var ki Gümrük Birliği bütün bu süreçler günlük hayatımızı da ilgilendiren bir duruma geldi. Dolayısıyla burada benim son olarak ona dikkat çekeyim. İşte iç gelişmeler, otokrasiye yönelme, dışarıda siyasal ilişkilerimizin Kıbrıs meselesi. Çünkü Kıbrıs konusu gündeme geliyor. Gümrük Birliği yenilemesinde de gündeme geliyor. Onu söyleyeyim. Yani müzakerelerden çekilmemiz yeniden işte başta aşamalarına gelmesi nedeniyle bir hareketlenme var, ama genel olarak ben şunu görüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani bir Türkiye'de 2014, sonra işte 16-17 otokrasi, bir düzen var. Bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi deniliyor. Başbakanlık müessesesi kalktı. Saray var. İşte bir bürokrasi var. Sarayın bir katmanları var filan. Türkiye'de bu yani sosyal bilimciler açısından çalışma yapılması gereken bir alan. Türkiye'nin kurumsal yapılarının kurumsal kapasite düşüklüğü başladı. Onu söyleyeyim. Yani bu büyük bir, bu her alanda var. Ha, kurum neydi? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün silahları arttı. Kara kuvvetleri ayarında ağır silahlara sahip ki bir kolluğun sahip olmaması lazım. Bu anlamda artırımlar var ama iş yapma anlamında kurumsal kapasite zayıflaması bürokrasinin her alanında, yani yıllardır takip ediyorum. Yani otokrasiyle kurumsal kapasitenin zayıflaması, sönümlenmesi arasında bir ilişki söz konusu. Bunu da son olarak belirtmiş olayım. Bu gümrük birliğinin yenilenmesinde de yatıyor. Çünkü hafıza kalmıyor. Çünkü iş yapma becereti liyakata göre değil. Dolayısıyla bu tür bir zayıflamanın da böyle bir meseleler, böyle meselelerde aksamasının nedenlerinden biri olarak da saymamız mümkün. Bununla kapatayım isterseniz. Kapatalım. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek Kolay üzere. gelsin. Görüşmek Sağ olun. üzere. Hoşça kalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.